Aby otrzymać dotację na częściową spłatę kapitału kredytu, klient musi spełnić warunki programu Czyste Powietrze. Szczegóły w placówkach Alior Banku i na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 maja, minęła 16. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Konwencja programowa PiS-u w Warszawie, to tam mają być wykuwane propozycje programowe partii na zbliżające się wybory. Żołnierze poszukują obiektu, który nadleciał z Białorusi i zniknął z radarów. Rosyjskie przedsiębiorstwa transportowe znajdą się w najnowszym unijnym pakiecie sankcji. Kultura to dobro podstawowe, mówił otwierając panel dotyczący kwestii kulturalnych szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego wicepremier Piotr Gliński. Od rana w Warszawie trwa programowy UL Prawa i Sprawiedliwości, dwudniowa konwencja programowa partii rządzącej. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na miejscu. Agnieszko, powiedz, co mówił minister Piotr Gliński o inwestycjach w kulturę właśnie. Minister kultury podkreślił, że rząd od ponad 7 lat dba o narodową tożsamość i o rozwój kultury. Wicepremier Piotr Gliński przywołał dane, które pokazują, iż od 2016 roku zainwestowano publiczne pieniądze w ponad 6200 inwestycji bezpośrednio związanych z kulturą właśnie. Ponad 300 bibliotek, 700 domów kultury wyremontowanych albo właśnie zbudowanych dla wszystkich sprawiedliwie we wszystkich miejscach w Polsce. Wczoraj byłem w Sejnach, otwieraliśmy Muzeum Kresów, jest zbudowane nowe Muzeum Kresów, tak jak Jarosław Kaczyński obiecywał w kampanii. Minister ocenił, że nakłady na kulturę wzrosły w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości o 100% w porównaniu do poprzedników. Nasi polityczni oponenci kulturę oddali walkowerem, powiedział minister Piotr Gliński. A dwa ostatnie panele dyskusyjne w pierwszym dniu konwencji programowej PiS, które jeszcze przed nami, będą poświęcone edukacji i sportowi. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za tę relację. A podczas jednego z paneli dyskusyjnych dotyczących rodziny wiceprezes PiS Beata Szydło mówiła, że warto rozmawiać o przyszłości programu 500+. Jak dodała była premier, już prowadzona jest dyskusja na temat przyszłości tego pierwszego i najważniejszego programu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ten program dał przede wszystkim poczucie polskim rodzinom godności, godnego życia i pokazał, że polskie państwo w centrum swojego zainteresowania stawia właśnie rodzinę. Można powiedzieć, że nasz 7-latek nieźle się sprawił przez te wszystkie lata, dał radę i teraz trzeba porozmawiać o jego przyszłości. Konwencja PiS potrwa do jutra. Trwają poszukiwania obiektu przypominającego balon, który nadleciał nad Polskę od strony Białorusi. Radary utraciły z nim kontakt w okolicach Rypina w Kujawsko-Pomorskim. Do poszukiwania obiektu włączone zostały Wojska Obrony Terytorialnej. Mieszkańcy trzech województw otrzymali alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, mówi Damian Duda z RCB. Do użytkowników sieci telefonii komórkowych na terenie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zleciło wysłanie wiadomości SMS operatorom o treści. Uwaga, trwają poszukiwania obiektu powietrznego przypominającego balon. W przypadku jego znalezienia nie podnoś powiadom najbliższy posterunek policji. Apelujemy do państwa, by stosować się do alertu RCB, by w sytuacji znalezienia szczątków tego obiektu bądź czegoś, co może przypominać ten obiekt, alarmować najbliższy posterunek policji. Alert został rozesłany na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W przyszłym tygodniu możliwa jest zgoda na 11. pakiet sankcji wobec Rosji, powiedział ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś. Wczorajsze spotkanie w tej sprawie nie przyniosło oczekiwanych rozstrzygnięć. Polska z zadowoleniem jednak przyjęła wpisanie do projektu postulowanych przez nią sankcji na rosyjskie przedsiębiorstwa transportowe. Jest to istotny postulat. Chcemy rozszerzenia tych postulatów również na sankcje nakładane na Białoruś. Przypominamy nasze tradycyjne postulaty dotyczące sektora nuklearnego, dotyczące diamentów. Także mam nadzieję, że będziemy tutaj w stanie w przyszłym tygodniu podjąć wiążące decyzje. Polska postuluje objęcie sankcjami produktów rolno-spożywczych z Rosji. W projekcie najnowszych sankcji jest też propozycja wpisania na czarną listę osób odpowiedzialnych za porywanie ukraińskich dzieci i wywożenia w głąb Rosji, gdzie są przymusowo adoptowane. To również był postulat Polski. Do niedawna zarezerwowane głównie dla Skandynawii. Ostatnio kół cieszy wielu, coraz częstsze również w Polsce. Zorze polarne. Na nie warto polować z aparatem. Oglądana z ziemi zorza nie wygląda tak zjawiskowo jak na zdjęciach, mówi astronom dr Jacek Szubiakowski.

i Vito Bambino. W naszej podróży po różnych ciekawych miejscach, w których dzieją się rozmaite ciekawe rzeczy, zabieram teraz Państwa do Włoch, konkretnie do Rzymu, a jeszcze konkretniej na tamtejsze korty, gdzie gra Iga Świątek. Otóż, proszę Państwa, ale nie o doniesieniach sportowych teraz będziemy mówić naszej wielkiej tenisistki. Wykryto specjalne urządzenie na uchu Igi Świątek. Wszędobylskie media oczywiście wyjaśniły tajemnicę. Iga Świątek, jak wiadomo, w dalszym ciągu jest liderką światowego rankingu i magazyn Time opublikował specjalny artykuł, w którym omawia m.in. życiorys Raszynianki. Kilka zdań poświęconych jest również wpływie na nią psycholożki Darii Abramowicz. Używana jest tutaj, proszę Państwa, nowoczesna technologia, która pomaga analizować aktywność mózgu tenisistki. Jak podaje magazyn, Abramowicz łączy metody cyfrowe i analogowe, by zoptymalizować wyniki trzykrotnej triumfatorki Wielkich Szlemów. Raszynianka nosi specjalne urządzenie na uchu. Ono mierzy aktywność elektryczną mózgu. Aby trenować umysł, wykorzystywane są nawet puzzle i karty do gry. Ma to sprawdzić czas jej reakcji poznawczej. Aby się odstresować, nasza pierwsza rakieta świata czyta książki. Na początku kwietnia zaczęła czytać autobiografię Matthew Perego. Słyszałam, że jest naprawdę szczera i ciekawa, powiedziała Iga. Psycholożka doradzała jej także układanie klocków Lego. 28 maja zacznie się Roland Garros, no wyjątkowy turniej dla Igi Świątek. To tam w 2016 roku poczuła, że naprawdę chce zostać liderką i profesjonalną tenisistką przez duże P i duże T. Wtedy pojechała na French Open po raz pierwszy jako juniorka, no i to ją zainspirowało. Widziałam te wszystkie korty i super gwiazdy tenisa, które po prostu przechodziły obok. To po prostu uderzyło mnie, że może mam szansę być tam w przyszłości i żyć tym życiem, powiedziała Iga Świątek. Proszę Państwa, oto elektronika, technika, technologia, nowoczesność w służbie sportu. Trzymamy kciuki, a zainteresowanych sportowymi dokonaniami Igi odsyłam do naszych trójkowych serwisów sportowych. Najbliższy już po 17, czyli za niecałe 45 minut. To Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W audycji Trzymaj z Trójką. 25,5 minuty po godzinie 16. Podróżujemy sobie po świecie, przemieszczamy się w różne miejsca, w których dzieją się rozmaite ciekawe rzeczy. No to teraz zabieram Państwa do Szwecji, bo tam odkryto właśnie nowe dinozaury. I dokonał tego Polak, pan Grzegorz Niedźwiecki. Najpierw wyjął z ziemi czaszkę nieznanego dotąd w Szwecji prehistorycznego stwora. Teraz polski paleontolog odkrył 3 nowe gatunki dinozaurów na terenie Skanii. Skandynawskie media są poruszone odkryciem Polaka. W Billesholm w szwedzkiej Skanii grupa naukowców spędziła ostatnie 7 lat na wykopywaniu szczątków prehistorycznych zwierząt z roślin spod gliny. Rok temu nordyckie media zachwycały się niebagatelnym odkryciem nieznanego dotąd gatunku dinozaura, takiego olbrzymiego mięsożercy, który mógł mierzyć nawet 10 metrów długości, a którego obecności nigdy nie odnotowano na terenie Szwecji. Polski paleontolog, pan Grzegorz Niedźwiecki, zatrudniony w Uniwersytecie w Uppsali, znalazł fragment dolnej szczęki tej prehistorycznej bestii. Jak piszą teraz skandynawskie media, kilka miesięcy po wyjęciu z ziemi fragmentu szczęki

to mamy moc. To jest nasz spisek i nasza sekretna smowa. Za 25 minut, godzina 17. Trzymaj z trójką, wracamy z naszej podróży po różnych ciekawych miejscach, w których dzieją się ciekawe rzeczy. Wracamy do kraju, no prawie, wracamy konkretnie nad Bałtyk. Tajemnicze wiry morskie pojawiły się u wybrzeży naszego kraju. Tak tajemnicze, że sprawą zajęła się NASA. Jeśli spojrzymy na zdjęcie satelitarne zrobione nad Zatoką Gdańską, to zobaczymy taki dość niezwykły widok. Na powierzchni morza widoczne są dziwne, wirujące plamy. Co one oznaczają? Czy to zanieczyszczenia? Czy to oznaka jakiegoś zagrożenia dla ekosystemu? A może to po prostu natura? Naukowcy od dawna zastanawiali się, co to za dziwne plamy na morzu. Początkowo podejrzewali, że to zakwity glonów lub taka lekka, lepka substancja, produkowana przez niektóre planktony. Jednak po przeanalizowaniu właściwości tej tajemniczej substancji stwierdzili, że bardziej przypomina ona pyłek sosnowy. Naukowcy z NASA ustalili, że widoczne na zdjęciach satelitarnych plamy na powierzchni Bałtyku składają się właśnie z pyłków sosny, które po prostu unoszą się na wodzie. Pyłki drzew lądowych znalazły się na środku morza, no i tworzą takie właśnie niesamowite wzory. Pyłek sosnowy jest bardzo lekki i łatwo unosi się w powietrzu wiosną, kiedy sosny kwitną. Pyłek jest rozsiewany przez wiatr na duże odległości, no i czasami dociera nad morze i to w takiej ilości, że opadając na jego powierzchnię, tworzy cienką warstwę takiego organicznego materiału. Pyłek nie rozpuszcza się w wodzie, nie tonie, ponieważ ma taką odpychającą wodę powłokę woskową. Dlatego też pyłek może swobodnie dryfować na morzu przez długi czas, zależnie od prądów i fal. Wiatr i fale nadają pyłkowi ruch obrotowy, no i kształtują go w takie spiralne plamy o różnych rozmiarach i kolorach. I niektóre z tych plam są tak duże i wyraźne, że można je dostrzec z kosmosu. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut, już prawie 16 zostało nam do godziny 17. Zbliżamy się pomału, tak więc do zakończenia naszego spotkania pod hasłem Trzymaj z trójką. Więc zapraszam Państwa na zakończenie ponownie do zabawy pod tytułem Muzyczna pareczka klasyczna. Dwa utwory się pojawią. Jeden polski, jeden zagraniczny, ale są to tak wielkie przeboje, że Państwo bez potrzeby zapowiadania rozpoznają je z odgadnięciem i tytułu i wykonawców nie powinno być żadnego problemu. My już dziękujemy. Michał Jakubik audycję zrealizował. Przed mikrofonem Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. Kiedy gra tak przed siebie, w powodzi deszczu i łez, tylko tło smak ryzyka, to zjawia się, to znika. Auto. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All you